Radio 1. 2 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Meer dan 1 miljoen huishoudens maakt gebruik van een slimme deurbel. Dus zo'n deurbel met een camera erin. Misschien hebt u er ook eentje hangen. De politie is een groot voorstander van. De privacywaakhond heeft zo zijn bedenkingen. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst de natuurwet van Timmermans. Is uiteindelijk toch door het Europees Parlement. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het Europees Parlement heeft die natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar was er al een akkoord bereikt over de afgeslankte wet van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans. Vandaag was de laatste fase, de stemming van het Europees Parlement. Normaal gesproken een formaliteit, maar het was spannend omdat de Europese Christendemocraten, de grootste partij in het Europees Parlement, tegen wilden stemmen. Ze stemden uiteindelijk voor. Er staat onder meer in die wet dat landen hun best moeten doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. Na bijna 6 jaar ligt er een uitspraak in het veelbesproken Marengo-proces. De hoofdverdachte Ridouan Taghi moet levenslang de gevangenis in, net als 2 medeverdachten. Anderen kregen lagere straffen dan geëist door het OM, zegt de persrechter. Nou, ik zie met name dat er minder bewezen is verklaard voor een aantal van de verdachten, dus een aantal vrijspraken. En dat betekent ook dat een minder grote rol wordt vastgesteld en dus ook minder zware straffen. Het is 3 keer levenslang in plaats van 6 keer levenslang. Heeft dat allemaal te maken met te weinig bewijs voor sommige zaken? Ja, de rechtbank heeft de feiten anders beoordeeld en daar dus ook een andere gevangenisstraf bij opgelegd. Het Marengo-proces ging over 6 moorden, 4 pogingen daartoe en voorbereiding voor meer liquidaties. De kroongetuige Nabil B. kreeg 10 jaar cel. Hij kreeg strafvermindering in ruil voor zijn verklaringen. In Berlijn is een vroeger lid van de Rote Armee-fractie opgepakt. Justitie heeft aan Duitse media bevestigd dat het gaat om Daniela Klette. Ze was 30 jaar op de vlucht voor de politie en wordt gerekend tot de 3e generatie RAF-terroristen. De Rote Armee-fractie pleegde in de jaren 70, 80 en 90 moorden en aanslagen in Duitsland. Hoe Klette in handen viel van de politie is niet bekend. Steeds meer NAVO-bondgenoten verzekeren dat er geen plannen zijn om grondtroepen naar Oekraïne te sturen. En dat zegt ook topman Stoltenberg. De Franse president Macron zei gisteren dat hij het sturen van grondtroepen niet uitsluit. Het Kremlin heeft boos gereageerd. De belangrijkste woordvoerder zei dat een direct conflict met de NAVO in zo'n geval onvermijdelijk is. Mensenrechtenactivist Oleg Orlov is in Moskou veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft hij het Russische leger in diskrediet gebracht. Orlov had zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar hadden minder mensen een krediet dan in 2022. Volgens het bureau kredietregistratie gaat daarmee de dalende trend van de afgelopen jaren door. Ook het aantal betalingsachterstanden liep terug met bijna 6%. Het gaat niet goed met NS. Het bedrijf leed vorig jaar opnieuw verlies. Het gaat om 191 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat nog altijd minder mensen de trein nemen dan voor corona. En waarschijnlijk worden treinkaartjes daarom volgend jaar flink duurder, zegt NS-topman Koolmees. Zoals u weet hebben we dit jaar de prijzen niet verhoogd. Ook vanwege ook een motie in de Tweede Kamer. Helaas is het zo dat de dekking van die motie slechts voor 1 jaar gold. Dus op 1 januari 2025 hebben we weer een financieel probleem. Dus we hopen de komende maanden nog met de politiek tot een afspraak te komen daarover. Om dat te hoge prijsstijgingen te voorkomen. En die prijsstijging van treinkaartjes kan dan oplopen tot meer dan 10%, zegt NS. Verslaggever Bo Heimessen vroeg reizigers op Amsterdam Centraal wat ze daarvan vinden. Nou ja, als je kijkt naar dat alles huidig tegenwoordig duurder wordt, ook het vliegen en dat de trein dan ook duurder wordt, vind ik wel begrijpelijk. Alleen het wordt voor mensen tegenwoordig nog wel, om niet met de auto te gaan, wordt het ook niet echt gestimuleerd om bijvoorbeeld het openbaar vervoer meer te pakken, zou ik zeggen. Alles wordt duurder blijkbaar, maar ik vind het wel heel vervelend. Blijft u wel met de trein gaan? Ik ga heel af en toe met de trein. En dat blijft u ook doen als het duurder wordt? Ja, ja, want Amsterdam met de auto is niet bereikbaar. En parkeren in Amsterdam is veel te duur met een auto. Dus dan ga ik wel met de trein. Vind je je treinkaartje duur? Op het algemeen wel, ja. Hij wordt nog duurder volgend jaar. Dat is niet normaal meer. Nee, ja, het is net aangekondigd. Oké. Wat gaat er gebeuren als het nog duurder wordt, denk je? Ik weet het niet, want mensen die willen ook niet met de auto gaan. Benzine wordt ook te duur. Ja. Dus het wordt wel gewoon een probleem. En het is eigenlijk al een beetje bedoel, je hoort er heel veel mensen over klagen. En leuk is het niet meer als je naar je werk moet met de trein en het wordt niet vergoed. Nog erger. Ja. Ja, jammer. Blijf je wel met de trein gaan dan? Ik hoop van niet. Dan heb ik straks mijn motor, hoop ik. Dan ga je gewoon met motor. Ja, de weg op. Ja, ja, ja, veel beter dan trein. Treinreizigers in Amsterdam in gesprek met verslaggever Bo Heijmensen. Nederlanders zijn nog altijd Europees kampioen zitten op het werk. Ondanks allerlei beweegcampagnes afgelopen jaren zit meer dan een kwart van de werkende bevolking nog steeds langer dan 8 uur per dag. Blijkt uit de laatste cijfers van TNO. Slechts 11% van de andere Europeanen zit gemiddeld zo lang. En waarom Nederlanders zo lang zitten is niet duidelijk. Wel zijn er hier relatief veel kantoorbanen. Het aantal werknemers dat langer dan 8 uur per dag zit is wel iets afgenomen. Vooral in de financiële en de IT-sector zitten mensen veel. Voor het weer zit u goed. Droog en zonnig, weinig wind, is 7 tot 9 graden. Morgen droog, vrij zacht en maximaal 11 graden. Dan naar de situatie op de weg. Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag Jurgen. Ja, ik heb ook de weg naar mijn spreekcel weer gevonden, lopend. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. 7 kilometer file, 20 minuten vertraging daar. Op de A8 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuutjes oponthoud. En 10 minuten vertraging heb je ook op de A16. Dat is vanuit de Belgische grens naar Breda. Bij knooppunt Galder nog 3 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Het Nederlands Kamerorkest speelt ouverture Hebriden van Mendelssohn en Mozart's pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam. Koop nu kaarten op orkest.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken super lekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de ijsbeer. Op de gastenlijst van de villa staat de naam van Mark Schuilenburg, hoogleraar digitale surveillance. Met hem ga ik praten over nut en noodzaak van de deurbel met videocamera. Steeds meer mensen hebben zo'n ding aan de voordeur hangen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1933. Toen werd Rijksdag in Berlijn in brand gestoken en de Nederlander Marinus van der Lubbe werd daarvoor aangehouden. En in het Designmuseum in Den Bosch zijn meer dan 300 huishoudelijke apparaten te zien die alles zeggen over de rolverdeling tussen man en vrouw door de jaren heen. Maar we beginnen weer met een van onze huisvrienden. Ik kijk even door het schermpje van onze intercom. En wie staat daar? Hallo? Ja, goedemiddag Jurgen, met Frank Bosman. Het is Frank Bosman, cultuurtheoloog, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Frank, waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over een heel leuk artikel wat ik in de NRC las van mevrouw Hagens. En dat gaat over de uitspraak, het moest zo zijn. En dat hoor je eigenlijk veel vaker, ik hoor het ook veel vaker, jij misschien ook wel. Mensen hebben een heel lang een huis gezocht en ze hebben het huis van hun dromen gevonden. Dan zeggen ze, het moest zo zijn. Of mensen hebben heel lang naar een nieuwe baan gezocht en uiteindelijk hebben ze dan die ene droombaan. En dan zeggen ze, het was voor mij weggelegd, het was voor mij bestemd, het moest zo zijn. Het stond in de sterren geschreven, het universum heeft dit gewild. En dat is eigenlijk heel grappig om dat soort uitspraken te horen. Want ja, we leven in tijden waarin religie eigenlijk niet meer zo'n grote rol speelt. Maar als je dan gaat hebben over het moest zo zijn, ja, wie heeft dat dan bepaald? Is het interessant, hè, dat we toch een soort universum hebben wat we als een soort godheid zien, wat dingen kan winnen. Dat is heel interessant. Vind jij dit goed nieuws eigenlijk voor het geloof of juist niet? Nou ja, eigenlijk niet zo heel erg, want dit soort uitspraken vinden eigenlijk alleen maar plaats door mensen die het en al hebben geregeld. En de uitkomst is heel positief. Dus mensen die een huis hebben gevonden en met dat huis heel erg blij zijn, die zeggen, ja, het moest zo zijn. Maar als je natuurlijk met je kindje in een ziekenhuis zit en dat kind is hartstikke in de kankerbehandeling, ja, dan zeg je niet, het moest zo zijn. Laat staan, helaas, dat je dat kind moet begraven. Dan zeg je niet op de begrafenis, ja, het moest zo zijn, stond in de sterren geschreven. Dus dat hele idee van orde in de chaos werkt alleen maar voor geprivilegeerde mensen. Dus alleen maar als je succesvol bent, als het geslaagd is, dus het helpt helemaal niet om met die chaos van de menselijke wereld om te kunnen gaan. Nee, maar toch nog even, want ja, het geloof dan, is dat dan wel een antwoord op alles? Nou ja, een antwoord op alles, dat was wel heel veel. Maar als je het voorbeeld aanhoudt, bijvoorbeeld ook weer van dat kind, want dan kan je wel zeggen, ja, het was Gods wil, werd dan vroeger gezegd. Ja, maar ja, is dat dan zo? Ja. Ja, nee, dus het kopingsmechanisme is een kopingsmechanisme. Dus dat betekent, we worden geconfronteerd met de chaos en de oncontroleerbaarheid en de toevalligheid van het menselijk bestaan. Dat vinden we heel vervelend, want we willen liever controle over het leven. We willen liever dat we ons leven in handen hebben, dat we regisseur van ons eigen leven zijn. Maar ja, dat leven ontsnapt daar voortdurend aan. En dan is het heel prettig om, zeg maar, buiten jezelf toch een soort orde achter die chaos te bedenken. Die zeg maar zin aan jouw leven en het leven van elkaar geeft. Het verschil met religie is dat als het niet goed gaat in je leven en je hebt dat huis niet of die baan niet of je moet dat kind begraven, dat religie ook een verhaal heeft als je niet succesvol bent, als je niet slaagt, als je niet die geprivilegeerde, zelfontwikkelde, autonome 21ste eeuwse burger bent. Terwijl dat manifestatiedenken van het moet zo zijn, want het universum heeft dat zo gewild, dat blijkt toch echt alleen maar te werken als het goed met je gaat. Ja. En niet dat het slecht met je gaat. Dus een beetje het ding van de happy few, zeg maar. Kan je het zo zeggen? Ja, het is eigenlijk een soort spiritualiteit light voor de happy few die geslaagd, gesetteld, helemaal in een bubbel in de neocapitalistische, neoliberale samenleving een plekje gevonden hebben. Eigenlijk alles op orde hebben, geen rimpeltje in het bestaan hebben. En die met hun andere vrienden de champagne die ze heel goed kunnen betalen heffen en zeggen, nou, het moest toch zo zijn, bravo, goed gedaan. En daarmee kunnen mensen elkaar ook feliciteren met hoe geslaagd hun leven wel is. Dus dit is niet een spiritualiteit voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, voor mensen die twee banen moeten nemen, omdat ze anders hun kinderen niet naar school kunnen laten gaan. En het is voor jou ook niks zo te horen tussen de regels door. Toch even de vraag dan met het pistool op de borst. Hè? Want kijk, je hebt ook mensen die doen helemaal niet aan zingeving. Die denken van, nou, laat me lopen, het zal allemaal wel. En dan toch mensen die dan toch in iets geloven, of ja, noem het manifesteren, of in het universum. Wat heb je dan liever? Ja. Ik heb het liefste dat mensen iets van hoop in hun leven hebben. Want als je geen hoop in je leven hebt, dan heb je wel een heel zwaar en somber bestaan. En dan heb ik liever dat je je hoop put uit iets wat misschien die hoop niet waard is, dan dat je helemaal geen hoop hebt. Want zonder hoop, geen leven. Dankjewel, Frank Bosman. Vanaf nu een van onze huisvrienden. Hij is cultuurtheoloog verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Looking back. losing my mind. Outside in the night, outside in the day. Looking back on the track, gonna do it my way. De jaren 60 al opgenomen door de George Baker selectie, maar het werd ineens weer een enorme hit door de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Little Green Bag was dat. Tot 3:30. Villa. Meer dan 1 miljoen huishoudens heeft een slimme deurbel. U weet wel, zo'n bel met een camera erin. De politie maakt geregeld gebruik van dat soort beelden bij de opsporing van misdadigers. Die camera's die filmen vaak veel meer dan wettelijk is toegestaan, en de privacywaakhond maakt zich daar dan weer zorgen over. Want nu kunt u ongeveer overal op straat worden gefilmd. Hallo, wil je in de blauwe container leggen alsjeblieft? Ja, is goed. Dankjewel. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Op afstand kan je dan de pakketjesbezorger instructies geven. Ik ga erover praten met Mark Schuilenburg, hoogleraar digitale surveillance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Schuilenburg, goedemiddag. Goedemiddag. Het aantal mensen met zo'n camera in de deurbel is sinds 2021 ongeveer verdubbeld. Hoe komt dat, denkt u? Het heeft aan de ene kant mee te maken dat allerlei vormen van surveillance in allerlei alledaagse producten zijn opgenomen. Van je Apple Watch tot je deurbel tot je intelligente koelkast. En wij herkennen het eigenlijk niet meer als surveillance. Een andere oorzaak is, denk ik, dat die deurbel veel goedkoper is geworden. Dus het is veel meer lagen in de bevolking kunnen erover beschikken. Ja. 4-5 jaar geleden in de VS was zo'n deurbel over de $200. Nu krijg je hem gratis bij de aansluiting van een internetabonnement. En je ziet misschien het derde ook een raar soort psychologische reflex. Dat hoewel de criminaliteit eigenlijk al sinds 2001, 2002 enorm daalt, gemiddeld met 35-40%. Is dat we steeds panisch en hysterisch reageren op het laatste stukje onveiligheid wat er dan nog is. En misschien zijn dat dan ook die woninginbraken. Want ja, mensen voelen zich er misschien dan veiliger door, maar u zegt het is een psychologische valstrik. Leg eens uit. Nou, het is een psychologische valstrik omdat het bewezen effect waarmee ze worden verkocht, dus dat het zou zorgen voor meer veiligheid en minder woninginbraken, empirisch niet bewezen is. En de andere kant is dat heel veel van die beelden, en dat zien we met name in de Verenigde Staten, worden gedeeld door allerlei apps. In de Verenigde Staten heb je bijvoorbeeld app Neighbors. En daar zie je dus opeens op die beelden allemaal wat bewoners dan vaak vinden verdachte sujetten, waardoor eigenlijk die onveiligheidsgevoelens alleen maar toenemen. Iedereen die niet herkenbaar gelijk is, die wordt onmiddellijk afgeschilderd als een indringer of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk een bekend verschijnsel. Hè. We zijn natuurlijk enorm bang in Nederland voor hangjongeren, jongeren met baarden en zo verder. En op het moment als daar natuurlijk onbekende personen op die beelden verschijnen, stijgt vaak het onveiligheidsgevoel. Ja, toch, hè, de politie is er niet zo op tegen. Als je wel eens een keer naar opsporing verzocht kijkt, dan zie je ook vaak dat dit soort beelden gebruikt worden om, ja, om dingen toch vast te leggen. Criminelen, laten we zeggen, achter de broek te zitten. Ben je eigenlijk verplicht om die beelden af te staan aan de politie? Nou, de politie kan die beelden vorderen. Er zijn eigenlijk in Nederland is er nog een ander initiatief. Dat heet Camera in Beeld. En daar kunnen bewoners en burgers zich vrijwillig opgeven dat ze een camera hebben aan de politie, zodat de politie weet dat er bijvoorbeeld in een bepaalde straat een camera is als er bijvoorbeeld, zoals nu in Rotterdam, een explosie plaatsvindt in een bepaalde straat. Maar bij delicten waar minimaal 4 jaar op staat, denk aan zware mishandeling of die explosies waar ik het net over had, kan de politie die beelden ook altijd vorderen in het kader van een opsporingsonderzoek. Ja. We hebben even gesproken met veiligheidsexpert Rodney Haan van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij zegt van, ja, we moeten vooral die burgers er zelf op aanspreken. De mensen die zo'n bel gebruiken. Voor waar hij voor bedoeld is. Dat moeten ze aan die mensen uitleggen. Als je een deurbelcamera hebt, dan is er niet veel aan de hand als je hem alleen maar gebruikt om te zien wie er voor je deur staat. Zorg dus dat je in ieder geval, als je beelden opslaat, dat je ze zo min mogelijk in de cloud slaat of gewoon niet bewaart. Het is geen beveiligingscamera die je hiervoor inzet. Dus wat dat betreft gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken en op basis daarvan de deurbelcamera gebruiken waar die voor gemaakt is. Ja, die intercomcamera hier bij ons, bij de villa, nou, die filmt gewoon inderdaad wie voor de deur staat en verder geen omgeving. Maar dat is lang niet altijd zo. Nee, eigenlijk zie je natuurlijk eigenlijk dat die camera veel meer filmt dan alleen de vier voor je deur staat. En dat heeft natuurlijk met de rijkwijde van de camera te maken. Dus met die camera kun je ook zien wat natuurlijk op 10, 15 meter daarvan af gebeurt. Maar het gaat wel verder ook dan dit alleen. Als je natuurlijk naar de Verenigde Staten opnieuw kijkt, waar die deurbel is ontwikkeld en waar die dus nog op een veel grotere schaal wordt gebruikt, daar heeft Amazon een paar jaar geleden al aangekondigd dat ze bijvoorbeeld ook gaan werken met een watchlist. Dat betekent dat er gezichtsherkenning komt op die Amazon deurbel. En dat er dus bepaalde personen die als verdacht worden aangemerkt kunnen worden herkend. Daar zie je ook in de Verenigde Staten dat Amazon speciale apps heeft, zoals Neighbor, waar dus bewoners die beelden kunnen rondzenden. Daar zie je ook, en dat maakt het dan volstrekt anders dan het publieke initiatief van Camera in Beeld van de politie, dat Amazon diezelfde beelden doorverkoopt aan adverteerders, aan verzekeraars en inmiddels al samenwerkt met ruim 4000 politiekorpsen zonder dat daarvoor echt een duidelijke wettelijke grondslag aanwezig is. En dan verandert natuurlijk de zaak wel heel anders. Dan zie je natuurlijk ook de macht van dat soort private bedrijven opkomen achter een onschuldig ogende deurbel. Ja, en als deze Rodney Haan zegt van, ja, je moet eigenlijk gewoon tegen de mensen zeggen van, nou, kijk het gewoon even terug en dan moet je vervolgens die beelden weggooien. Maar moet je die verantwoordelijkheid wel bij de consument leggen? Nee, die verantwoordelijkheid zou je eigenlijk dus bij de bedrijven moeten leggen. Dat die dat veel beter inbouwen. Nog een bredere verantwoordelijkheid ligt natuurlijk op de politiek. De hele democratische controle op al deze vormen van, nou ja, do-it-yourself surveillance, waarin burgers natuurlijk een verlengstuk zijn geworden van de politie, zou ook veel meer aandacht kunnen krijgen. Ja. Toch gaan voorlopig die camera's als warme broodjes over de toonbank. Hè? Dus de mensen zullen de risico's kennen, maar zullen toch de voordelen van zo'n bel groter vinden, lijkt het. Ja, maar dan is de vraag wat dus de voordelen zijn. Want nogmaals, ze worden verkocht, hè, ze worden aan de man gebracht. Het leidt tot een grotere veiligheid. Het leidt tot een betere bescherming van uw woning. Maar uit heel veel onderzoek naar bijvoorbeeld woninginbraken blijkt dat de beste bescherming tegen woninginbraken toch echt hang- en sluitwerk is. Verlichting, aanwezigheid, thuis aanwezig zijn. En niet het ophangen van een digitale deurbel. Dus het is natuurlijk ook de vraag onder welke voorwenselen hij wordt verkocht en onder welke voorwenselen hij wordt opgehangen. Dus beter een paar goede sloten kopen. Ja, en licht en fysiek aanwezig zijn. Het is niet voor niks dat de meeste inbraken plaatsvinden op Kerstmis en Nieuwjaarsdag. Ja. Dank voor de uitleg, Mark Schuilenburg, hoogleraar Digital Surveillance. Zo spreken zij dat uit in het Engels. Ik zeg gewoon digitale surveillance. Hij is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Natjan Rosie is een Cameroens-Nederlands zangeres. Sinds haar 9e woont zij in Rotterdam. Ze werd eerst afgewezen door de Kunstvak Hogeschool. Later mocht ze alsnog aan die opleiding beginnen en slaagde met vlag en wimpel. Intussen is ze een gevestigde naam, met name in de jazz-scene in Nederland. Maar in dit nieuwe nummer gaat het veel meer richting funky soul. Samen met de 18-koppige big band Licks and Brains is dit de nieuwe Natjan Rosie en die heet Keep Moving. The world is so unpredictable. Natjan Rosie uit Rotterdam, samen met Licks and Brains, de big band. En Keep Moving, dat is het liedje. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze datum in 1933. NPO Radio 1. Het is bijna 2:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Jan van der Putten. Duizenden Poolse boeren protesteren in Warschau tegen de Europese Green Deal. Ze eisen dat Polen zich terugtrekt omdat ze de regels te streng vinden. De natuurherstelwet, die vandaag werd aangenomen door het Europees Parlement, is onderdeel van die Green Deal. In Berlijn is een lid van de Duitse terreurgroep Rote Armee-fractie opgepakt. Danielle Klette was 30 jaar op de vlucht. Ze is nu 65. De linksextremistische RAF heette vroeger ook wel de Bader-Meinhof-groep en pleegde moorden en bommenaanslagen. In Moskou hebben buitenlandse diplomaten bloemen gelegd op de plaats waar Boris Nemtsov werd vermoord. Vandaag is dat precies 9 jaar geleden. Onder de diplomaten was ook de Nederlandse ambassadeur. In Brabant is de laatste tijd zoveel regen gevallen dat verschillende begraafplaatsen daar problemen van ondervinden. Door het vele water wordt het zand rond de graven weggespoeld en er ontstaan kieren, gaten en verzakkingen, vertelt de beheerder van een begraafplaats in het dorp Hezen. Je krijgt eigenlijk drijfzand en op die plekken waar je drijfzand krijgt, krijgt het zand de neiging om naar binnen te gaan. Je kijkt hier echt gewoon erin, hè? Je kijkt er echt helemaal in, ja. We willen graag dat die doden dat die hier netjes liggen, netjes begraven liggen. Het is dit jaar natter dan ooit in Brabant. Ook op Kerkhof in onder meer Eindhoven en Helmond is de grond beschadigd door de hevige regenval. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Het gaat eigenlijk overal best wel goed. Er staan maar 2 files op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Eentje bij Rozenburg. Daar is de vertraging 5 minuten. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij knooppunt Hooipolder ook 5 minuten extra reistijd. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 27 februari 1933. Villa V. Op die dag werd brand gesticht in de Rijksdag in Berlijn. Op een ijskoude avond in februari 1933 brak er brand uit in het gebouw van de Rijksdag, het Duitse parlement in Berlijn. De grote, met hout betimmerde zittingszaal brandde volledig uit. Hitler was net een maand geleden door president Hindenburg tot Rijkskanselier benoemd, maar Duitsland was nog altijd een parlementaire democratie. Een half jaar na de brand begon in Leipzig het proces tegen een zekere Marinus van der Lubbe, een metselaar uit Nederland die in het brandende gebouw was aangetroffen, en 3 Bulgaarse communisten die illegaal in Berlijn leefden. Van der Lubbe kreeg de doodstraf, de 4 anderen werden vrijgesproken. Dankzij de Rijksdagbrand, die onmiddellijk communisten in de schoenen werd geschoven, won Hitler een week later de verkiezingen. Het waren de laatste tot 1945. Tja, over die Rijksdagbrand en over Marinus van der Lubbe ga ik praten met historicus Dennis Bos van de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom, meneer Bos, in de villa. Ja, laten we maar gewoon beginnen met de vraag: wie was deze Marinus van der Lubbe? Ja, metselaar, althans, hij heeft een korte tijd als metselaar gewerkt, is toen invalide geraakt, beschadiging aan zijn ogen opgelopen door cementpoeder. En was dus eigenlijk half invalide, permanent werkeloos, maar heel politiek actief in Leiden, in die crisisjaren. En een bewogen iemand, een felle antifascist ook. Iemand die tijdlang lid was van de communistische partij, maar verder radicaliseerde tot een nog veel linkser anarcho-communistische strekking. Maar hij kwam niet uit een heel hecht gezin, hè, begreep ik. Heeft dat allemaal meegemaakt? Heeft hem dat gevormd eigenlijk? Nou ja, hij komt echt uit een onderlaag van de arbeidersklasse. Een groot gezin, ouders die het niet kunnen bolwerken. Opgroeien ook bij familieleden. Dus een wat ongeregeld gezinsleven. En Leiden was natuurlijk een hele arme, verpauperde stad. Ik bedoel, het is een stad van de intellectuele elite en het is een stad van echt verpauperde arbeidersklasse. En daar hoort hij dus echt wel thuis. Ja, en hij kwam dus in aanraking met die communisten en is zelfs lid geweest, begrijp ik dan ook, van die partij. Ja. Hoe kwam hij uiteindelijk in Berlijn terecht? Nou, dat is wel heel typisch voor hem. Hij heeft er altijd op uitgetrokken. Hij ging uit wandelen en belandt dan wandelend en liftend in Joegoslavië. Hij trekt ook eerder al naar Duitsland. En het aan de macht komen van Hitler, dankzij die coalitiebesprekingen, wat het fragment net liet horen, dat geeft hem het idee om zelf in te grijpen en naar Berlijn te gaan om te zien of arbeiders in Berlijn in verzet gaan komen tegen die nieuwe nazi-regering. Maar hij ging daar dus echt met dat doel al heen om dat zelf te ervaren, te zien hoe dat daar ging. Ja, precies. En hij merkt als hij daar is dat die arbeiders eigenlijk heel passief zijn en wachten op leuzen van de partijleiding, zowel van de communistische partij als van de sociaal-democraten. En hij besluit daar dus dat er kennelijk iets, iets gedaan moet worden aan die passiviteit van die arbeiders. Dus hij wilde een daad stellen en stak toen maar gelijk de hele reisdag in de fik. Moet je dat, of is dat te kort door de bocht? Nou, dat is waar het op neerkomt. Onder andere omdat het niet lukt om het stadhuis van Berlijn in de fik te steken. Dat wilde hij eerst doen. Dat was zijn eerste poging. Maar die Rijksdag die brandt heel fijn inderdaad. Maar je moet je voorstellen, het is een individuele jongen. Hij is 24 jaar oud. Net zo oud als Aaron Bushnell, die zich eergisteren in Washington op de stoep van de Israëlische ambassade zichzelf in brand heeft gestoken. En het zijn dus enkelingen die tegenover een historische, een massaal historisch moment, zoals dan de macht komen van Hitler of de genocide die nu in Palestina wordt gepleegd, die daar dus zelf een daad willen stellen. Ja, goed beschouwd. Ik luister ook even naar dat historisch overzichtje net. Mm-hmm. Is het averechts gebeurd natuurlijk. Dus wat hij wilde voorkomen, dat de week later wint Hitler de verkiezingen. Doordat die Rijksdag in de fik is gestoken en de communisten en Marinus van der Lubbe daar de schuld van kregen. Ja, precies. Kijk, Hitler heeft, die heeft handig gebruik gemaakt van die brand. En daarmee een deel van de oppositie kunnen opsluiten achter prikkeldraad. Ik bedoel, de eerste concentratiekampen worden dan geopend voor de arrestanten. Dat is een feit. En wat Marinus van der Lubbe probeerde met die brandstichting is dus niet gelukt. Die arbeiders zijn niet in opstand gekomen. Aan de andere kant kun je niet zeggen, of ik ga er niet vanuit dat als die Rijksdag niet had gebrand, Hitler dan op een democratische wijze een coalitie was blijven leiden. Nee, maar het is toch bijzonder hoe dat dan zo bij elkaar komt. Ja. Sowieso even, hè, want ja, we spreken er nu al over dat hij dat heeft gedaan, maar daar zijn toch ook twijfels over, hè, of hij wel echt de dader is. Ja, je ziet vanaf in de nacht waarop die Rijksdag, terwijl de Rijksdag nog smeult, zeg maar, ontstaan de complottheorieën. En de nazi's hebben een hele mooie complottheorie, daarom arresteren ze ook die Bulgaren en een Duits Kamerlid van de Communistische Partij. Namelijk Rinus van der Lubbe is een werktuig van Moskou en van het internationale communisme. Daar is niks van aan. De communisten daarentegen die slaan terug met hun eigen complottheorie en die zeggen, kijk eens wie er geprofiteerd heeft van die brand. Rinus van der Lubbe is een werktuig van de nazi's. En ook daar is geen enkel bewijs voor. Maar die twee complottheorieën die houden elkaar in stand en in leven. En die hebben een meer invloed, zeg maar, dan het historische verhaal van een eenling. En dan nog even, want als u nu tegen mij zou zeggen, nou, steek even de Rijksdag in de fik. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen. Dus hoe heeft hij dat dan gedaan? Ja, nou ja, je zou natuurlijk het aan het Kamervoorzitterschap van Martin Bosma als een aanleiding kunnen zien. Ik vind overigens ik ga het je niet zeggen. Je zou het uit eigen beweging moeten doen, als je het wil. Doen. Ik ga je daar geen opdracht toe geven. Maar Rinus had aanmaakblokjes gekocht en is met die aanmaakblokjes gaan rennen door de Rijksdag. Heeft zijn eigen kleren gebruikt als vuurmakers. En die vergaderzaal van de Rijksdag, dat is achteraf wel onderzocht, die was betimmerd met prachtig eikenhout. Mm. Dat is uitgedroogd in de 60 jaar dat het gebouw stond. En nou ja, met een glazen koepel erboven die als een soort schoorsteen heeft gewerkt. Dus hij heeft gewoon op een uitstekende, adequate manier die brand gesticht. Ja. Hij is de dood veroordeeld. Ja. En dat is ook voltrokken. Zeker. In januari 1934 wordt hij onthoofd met de guillotine. En dat is op zich al een schandaal, omdat de wet, zeg maar, die de doodstraf stelt op hoogverraad, die is pas aangenomen in Duitsland nadat Rinus de brand stichtte. En dat is een soort juridische wet. Je kunt niet veroordeeld worden voor een wet die nog niet bestond op het moment dat je de daad pleegt. Maar hij wordt desondanks de dood veroordeeld en gebracht. Ja, en hij heeft er helemaal niks aan gehad, maar achteraf is die straf teruggedraaid, hè? Ja, daar heb je inderdaad helemaal niks aan. Nee. Maar het is wel een erkenning dat hij inderdaad, dat er geen sprake was van hoogverraad, maar dat hij, en zo moeten we hem denk ik zien, dat hij de eerste Nederlander is die in het verzet is gesneuveld. Ja, zo kan je het bekijken. Er is, na zijn executie, 90 jaar na zijn executie, in Leipzig een grafmonument nog voor hem gemaakt. Jazeker, prachtig monument. Eigenlijk bestaat het uit drie delen. Er staat één blok staat in Leiden bij de Moorspoort. Een tweede bij de Rijksdag die gebrand heeft. En een derde in Leipzig om de onthoofding te markeren. En op die drie stenen staan drie stroven uit een gedicht van Rinus van der Lubbe zelf. Want hij is vaak afgeschilderd als een soort, half debiel. Ja. Maar hij schreef dus een prachtig dagboek over zijn reizen. En hij schreef ook gedichten. Die zijn niet zo heel geweldig, maar goed, wel heel aardige pogingen. Ja. En één zo'n gedicht is dus in drieën geknipt, verdeeld over die drie stenen. En ik begrijp volgend jaar dat er een film ook over hem komt, hè? Oh, dat is nieuw voor mij. Ja, Januari is dat bekend geworden. Maar is het terecht eigenlijk dat er dus een film over deze man wordt gemaakt? Het is wel een van de meest tragische verhalen uit de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw. En ik denk dat Rinus van der Lubbe, als je objectief kijkt, de meest invloedrijke leidenaar van de 20e eeuw is geweest. En dat verdient toch op zijn minst één film. U bent echt wel een fanboy, hè, een beetje, als ik het zo mag zeggen. Ik heb een zwaar sentiment ten gunste van Rinus. Ja, ja. Zeker. Nou, ik denk dat heel veel mensen kennen die naam wel. En ook wel de connectie met de Rijksdag. Maar het is ook in die zin ook een fascinerend, deze figuur eigenlijk. Ja, en er is een prachtige biografie over hem geschreven door Martin Schouten. Kan ik iedereen aanraden. En misschien nog wel mooier is dat zijn dagboek van zijn reizen, een aantal van die gedichten, ook nog steeds leverbaar zijn bij uitgeverij Kelder. Het Roodboek van de Lubbe en de Rijksdagbrand heet dat. En dat is schitterend, ontroerend om te lezen. Dank voor het verhaal hier, historicus Dennis Bos. Het ging dus over Marinus van der Lubbe en de brandstichting in de Rijksdag in Berlijn, vandaag 91 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. Pave me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart can pound like thunder, and your love can send me free. Can I get it right now? Can I get it right now? Get it right now. De stem van Adele was dat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, je verwacht het misschien niet, maar uw föhn of uw koffiezetapparaat kan later nog wel eens historische waarde krijgen. Huishoudelijke apparaten zeggen namelijk van alles over de tijd waarin ze zijn gemaakt. In het Designmuseum in Den Bosch is vanaf komend weekend de tentoonstelling Mannen, Vrouwen en hun apparaten te zien. En de directeur van dat museum is nu hier, Timo de Rijk. Hartelijk welkom. Eén keer per jaar mag je zelf een tentoonstelling, begrijp ik, in elkaar flansen. Nou, oneerbiedig gezegd. Waarom wilde je deze maken? Deze wilde ik maken omdat ik, het is van oudsher een onderwerp van aandacht voor mij. Wat gebeurt er in huis? Dat is een beetje, ik ben designhistoricus, ik ben opgeleid als kunsthistoricus. En het huis is een beetje de plek waarvan alles gebeurt als het gaat over vormgeving. En ik vind het allerleukste als er in die vormgeving in dat huis iets verandert. Dat is jarenlang niet gebeurd. Je kunt eigenlijk zeggen dat al 100 jaren is het woonhuis min of meer hetzelfde. Maar verandert rigoureus als er techniek in huis komt. Ja. Allerlei apparaten, van stofzuigers tot televisies tot daar kunnen we het zo over hebben. Maar dan gebeurt er ineens van alles. En die expositie is dan ook vooral gericht op de rol van man en vrouw in dit hele verhaal? Ja, daar is... dat kun je misschien ook wel voorstellen. Er zijn producten die bestemd zijn voor vrouwen en gebruikt door vrouwen. En er zijn producten die gebruikt zijn, ook bedacht door fabrikanten, alleen door mannen. Of ze hebben het zich toegeëigend. Ja. Vandaar mannen, vrouwen en hun apparaten. Maar ik bedoel, het hele beeld van wat mannen en vrouwen bijvoorbeeld in huis doen is behoorlijk veranderd door de jaren heen. Dus... Dat is in het gezin en hoe we wonen en samenleven is in de laatste 50 jaar meer veranderd dan 500 jaar daarvoor. Mm. En dat ligt natuurlijk aan dat rolpatroon van mannen en vrouwen. Vrouwen hebben zich geëmancipeerd. Die hebben ter discussie gesteld, moeten wij dan altijd de boel opruimen en koken? Ja. En de kinderen verzorgen? Of mannen zeiden dat misschien eens een keer uit zichzelf. Ook mannen geweest die dat uit zichzelf zeiden, maar het waren er niet veel. Nee. Want bijvoorbeeld een strijkijzer, wat zegt dat over de verhouding tussen mannen en vrouwen dan? Nou, het is meer de uitvoering van het strijkijzer. Ik heb hier een mixer bij me, maar een strijkijzer geldt het eigenlijk ook voor. Hier voor ons op tafel ligt een mixer. Ja. Nou ja, iedereen weet hoe een mixer eruit ziet. Ja, een handmixer. Wat is het? 60s, 70s oranje. Ja, 70s. Het is eigenlijk een doodgewone, maar goede mooie Philips. Die kon je overal thuis treffen in de jaren 70, als je een heel klein beetje geld ervoor uitgaf. Hij is oranje. Het is een handmixer, dus niet zo'n ding op een standaard. En het feit dat hij oranje is eigenlijk heel erg leuk, want op dat moment begint de emancipatie van de vrouw in huis. Vrouwen willen geen huisvrouwen meer zijn. Maar niettemin moet ze natuurlijk verleid worden om toch dat huishoudelijk werk te blijven doen. Althans, de conventionele mannen en fabrikanten vonden dat. Dus dat ding, dat apparaat, dat strijkijzer waar je het over had, en die mixer, die worden aantrekkelijk gemaakt. Maar dat is bijvoorbeeld die kleur dan? Die kleur die wil eigenlijk... Kijk, er is een groot verschil tussen witte strijkijzers, beige strijkijzers of handmixers en oranje handmixers. De witte, dat zijn de gereedschappen. Daar wil de vrouw gewoon nog huisvrouw zijn. Dat is een laboratoriumachtige keuken. Dan worden handmixers beige of bruin. Dat is een schutkleur. Niemand mag ze zien. Hè? Dus de tijd dat je de eetbar krijgt in de open keuken. De keukens worden ineens van hout. En die apparaten moeten verdwijnen. Maar dan is er ook nog een beweging die zegt... ik wil daar wel aan meedoen, maar ik moet wel jong en modern zijn. En die nemen een gele of een oranje. Maar is dit dan door een man of een vrouw bedacht? Dat weet ik toevallig. Dat is bijna altijd door mannen bedacht. Ah. Okay. Maar het leuke is, want dat zie je natuurlijk aan dat ding niet af... mannen hebben echt zich geprobeerd te realiseren... wat vinden vrouwen dan mooi? Wat zouden ze willen hebben? En ze hebben geprobeerd roze en paarse huishoudmixers te maken. Dat willen ze niet. Oké, dat is dan misschien weer te kinderachtig. Kinderachtig, het hoort niet bij de keuken. Oranje en geel en bruin, dat was klaarblijkelijk prima. Dat was het zoemen haben. Maar als het paars of roze is, dat hoort eigenlijk veel meer in het boudoir, zou je kunnen zeggen. Maar over deze mixer kan je dus zeggen, dus voor toen een hippe kleur, dat oranje... Ja. Is toch bedoeld uiteindelijk om die vrouw in die keuken aan die mixer te zetten? En niet per se de man ook over te halen? Nee, te houden, zou je kunnen zeggen. Precies. Want van oudsher hoort die vrouw... Niet van mij, maar vol men. Door mannen weer bedacht om dat zo te doen. En misschien niet eens bewust, maar dat is een soort doorgaand proces... van goh, op welke manier kunnen we vrouwen gereedschappen geven... die ze leuk en aantrekkelijk vinden. En natuurlijk kopen. Dat kopen is natuurlijk wel leuk, als ik het mag zeggen. Ja. Dat gebeurde niet door de vrouw zelf. We leven nog in de traditie van dat vrouwen... het is verschrikkelijk om te zeggen, maar wilsonbekwaam werden verklaard. Okay. En dat betekent dat ze niet grote uitgaven zelf mochten doen. Dus deze apparaten... Werden door die mannen gekocht? Die werden door mannen gekocht. Ja. Voor moederdag en voor de verjaardag. Ja. Honderden apparaten, hoe zijn jullie eraan gekomen? Komen we er vanaf? dat is flauw om te zeggen. Dat is een fantastische vondst. Zou je kunnen zeggen, de tentoonstelling bestaat uit drie grote collecties. De grootste is van een Nederlandse verzamelaar, Jaro Gielens heet hij. Hij woont in Duitsland. Hij heeft in coronatijd bijna 1000 huishoudelijke apparaten gekocht uit de jaren 60, 70, 80. En het bijzonder is allemaal in verpakking. Oh. Dus dat idee van dat een huishoudmixer of een strijkijzer een cadeau is, dat kun je zien aan die verpakking. Die verpakking was eigenlijk de verleider in de winkel waar dat in verkocht werd. Ik begrijp dat op de tentoonstelling ook langzaam een verschuiving te zien is, via de apparaten weer, bijvoorbeeld over het kamperen. Ja. Kan je dat eens uitleggen? Ja, het heet mannen, vrouwen en apparaten. Dus een enorme strikte tweedeling tussen apparaten voor mannen. Dat is allemaal entertainment, dat zijn stereo's en dat zijn televisies met afstandsbediening met de man op de bank. En die huishoudelijke apparaten voor vrouwen waar we het net over hadden. Maar daar is één, ja, er is een plek van hoop, zou ik bijna zeggen, om die rollen los te laten. En dat is de tienerkamer, waar dat nog veel minder gebeurt. Althans niet voor apparaten. En de kampeerplek, de camping. De camping is die vrijplaats. En ik kan me dat zelfs van mijn eigen vader nog wel herinneren, hoewel hij niet van kamperen hield, of houdt, denk ik. Als pa en moe met de kinderen naar de camping gaan, dan is pa ineens bereid om in zijn korte broek wel een keertje de piepers te jassen. Ja, ja. Of de afwas te doen, of iets huishoudelijks te doen. Hè? En daar zie je dat die strikte tweedeling tussen man en vrouw eigenlijk, ja, langzaam oplossen. Zo van 2 weekjes vakantie en dan heeft moeder ook even vakantie. Ja. Ja. Ja. Oud idee, zeg ik nog steeds even. Want voordat mensen denken van, die vallen, midden in dit gesprek en denken, waar zitten die twee mannen over te kletsen? Nee. Dan zou je dus zeggen dat de laatste paar jaren, u zegt al van de laatste jaren, ik weet niet hoeveel periodes je daarvoor moet nemen, hoeveel jaren precies, maar is de rol natuurlijk van de man in het huishouden wel toegenomen, als je dat zo mag zeggen. Ja. En gelukkig maar. Je ziet al ergens in de jaren 70, dat zie je bij ons op de tentoonstelling ook, met allemaal krankzinnig leuke producten. Dan zie je een beetje dat wat tegenwoordig nog wel fun cooking heet. Hè? En er is ook een vorm van, schrik niet, gezelligheidstechnologie. Dat zijn racletapparaten, fonduestellen die elektrisch gemaakt zijn. Ik wil zeggen, die hele barbecue-apparaten barbecue van de laatste voor buiten. Jaren. Ja. Ja. Barbecue voor buiten, dat is typisch mannelijk, zou je kunnen zeggen. Of althans geprojecteerd op mannen. Maar op het moment dat koken, en mensen krijgen meer geld, meer vrije tijd, en koken wordt leuk, dan gaan die kerels meedoen. Kijk, als het leuk is, dan steken ze een snuffertje in de keuken. Dan hebben ze natuurlijk wel hele dure messen nodig, want anders kunnen ze niet koken. Maar dat zie je zo'n beetje in de jaren 80 opkomen. Ja, ja. En als je een apparaat speciaal voor vrouwen wil maken, schijnt het credo te zijn, we hebben het geleerd van de tentoonstelling, ja. Pink it en shrink it. Wat betekent dat? Het is een Amerikaanse marketingterm. En als producten voor mannen gemaakt worden, dan dachten ze, god, het is ongelooflijk profijtelijk als je hetzelfde product ook nog voor vrouwen maakt. Denk aan een scheerapparaat. En dan moet je 2 dingen doen. Dan moet je de kleider maken. En dan moet je het van een kleur laten veranderen, bij voorkeur roze. Ja, ja, ja. En dan kopen vrouwen het. Voor meer geld. Tja. Kijk, je denkt op voorhand van, ze gaan daar een tentoonstelling doen over huishoudelijke apparaten. Hoe interessant kan dat zijn? Maar nu door dit verhaal, de afgelopen 10 minuten... ik denk dat we er allemaal even moeten gaan kijken. Ik hoop het, ja. Hartelijk dank, Timo de Rijk, directeur dus van het Designmuseum in Den Bosch. De expositie Mannen, Vrouwen en hun apparaten is vanaf zaterdag daar te zien. Of a world to lean on, wouldn't reclamefilmpje met heel veel stuiterballen, herinner ik me nog. Daar zat deze muziek onder. Ik weet niet meer voor wat. Ja, volgens mij voor een of ander elektronica-merk. José González, Heartbeat. Nieuws. Snipper. U kunt weer prijzen winnen als u het antwoord weet op de vraag die ik stel bij dit fragment. Het is geen tweede roeping, maar ik moet wel zeggen, als ik dit had geweten, was ik wel eerder gekomen. Ja, absoluut. Ja. Nee, kijk, boksen is gewoon mijn eerste liefde. Dat heeft alles een beetje mogelijk gemaakt wat ik heb gedaan en wat in mijn leven. Dus dat blijft natuurlijk nummer 1. Maar dit is echt een. Echt heel leuk. Ja, u moest er vanmorgen vroeg bij zijn om dit te horen. Het was namelijk in het NOS Radio 1 journaal, een reportage met een voormalig kampioen boksen. Wat is zijn naam? We hoorden dus de stem ook van deze oud-bokser. Wie is het? Dat is de simpele vraag. Voormalig kampioen boksen. 0800-1101 als u het antwoord weet. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Bart. Bart, zeg het maar. Don Diego Poeder. Don Diego Poeder is helemaal correct. Ja, Max Kaartspel heb je binnen. Vraag 2, hij doet nu iets heel anders. Hij bokst niet meer. Ja, misschien af en toe in zijn vrije tijd. Dat zou kunnen. Hij heeft het roer helemaal omgegooid. Wat is zijn beroep nu? Hij is een buschauffeur geworden. Ja, heb je het gehoord vanmorgen? Ik heb het vanmorgen gehoord, ja. Ja, kijk, dat scheelt natuurlijk wel, hè. Als je die dag, de hele dag die radio aan hebt staan, dan kun je daar 's middags kan je dat laten uitbetalen in prijzen. Want ook de Max sokken komen jouw kant op. En dan gaan we voor het Villa VDB Keukenschort, vraag 3. Hij is pas net klaar met zijn opleiding, maar je kan hem dus al achter het stuur tegenkomen. In welke stad rijdt hij zijn rondjes, Don Diego Poeder? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, maar volgens mij komt hij daar vandaan. Ik denk dat het Rotterdam was. En dat is goed. Oh. goed gespeeld. Je bent een luisteraar naar ons hart. Gewoon luisteren naar die zender en dan 's middags even een kleine overhoring en de prijs in de wacht slepen, Bart. Het komt je tegemoet. We gaan die spullen netjes in een envelop stoppen en het komt naar je toe. Blijf aan de lijn voor je gegevens en ik wens je een prettige dinsdag verder. Nou, dankjewel zou ik dan zeggen bijvoorbeeld, maar goed, hij is weg, Bart. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staakten of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglaseren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. Levenzonderbril.nl. Vitepro, ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Voor kinderen is de gevangenis maar een abstract begrip. En dat geldt voor veel meer zaken die met criminelen te maken hebben, merkte de Vlaamse hoogleraar criminologie Charlotte Koolman. En dus maakte ze een kinderboek over dat onderwerp. Zometeen is ze met haar verhaal in Villa VDB. Nu eerst voormalig RAF-terroristen opgepakt in Duitsland. Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In Berlijn is een oud lid opgepakt van de Rote Armee-fractie, de RAF. Justitie heeft aan Duitse media bevestigd dat het gaat om Daniela Klette. Ze was 30 jaar op de vlucht voor de politie, zegt correspondent Charlotte Waiers. Ze wordt onder andere verdacht van een poging tot moord. En volgens de Duitse persdienst DPA is het vermoeden dat ze betrokken was bij een aanval op de Amerikaanse ambassade in 1991 in Bonn. En een aanslag met explosieven op een gevangenis in 1993... En daarna zou ze met handlangers, die nog gezocht worden, een serie overvallen hebben gepleegd. De laatste waarschijnlijk in 2016. Ze was dus lid van de Rote Armee-fractie. Die pleegde in de jaren 70, 80 en 90 moorden en aanslagen in Duitsland. Gemeenten hebben nog niet alle bezwaren die vorig jaar binnenkwamen tegen de WOZ-beschikkingen afgehandeld. Dat moest uiterlijk half februari. Maar er liggen nog tienduizenden bezwaren te wachten. Door de gestegen huizenprijzen zijn vorig jaar ook de WOZ-beschikkingen fors hoger uitgevallen. Mensen tekenden daarom massaal bezwaar aan en werden daarin aangemoedigd door WOZ-adviesbureaus, zegt de Waarderingskamer. Er kwamen 725.000 bezwaren binnen. En dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 2022. De Natuurherstelwet is goedgekeurd door het Europees Parlement. Ook de Christen-Democraten stemden uiteindelijk voor die afgeslankte wet van voormalig eurocommissaris Timmermans. Er staat onder meer in dat landen hun best moeten doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. Duizenden Poolse boeren protesteren vandaag in Warschau tegen de Europese Green Deal. Ze willen dat de Poolse regering zich terugtrekt, omdat ze de regels te streng vinden. En ook zijn boeren kwaad over de goedkope import van Oekraïns graan. Daardoor worden ze hard geraakt in de portemonnee, zeggen ze. NS-topman Koolmees hoopt dat de politiek, net als vorig jaar, bijspringt om een forse prijsverhoging van treinkaartjes te voorkomen. Een kaartje zou volgend jaar wel eens meer dan 10% in prijs kunnen stijgen, zegt Koolmees, zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers. NS leed vorig jaar een verlies van 191 miljoen euro. Meer dan een kwart van de Nederlanders zit op een dag langer dan 8 uur. Nergens in Europa zitten mensen zoveel als in Nederland, meldt onderzoeksinstituut TNO. Waarom dat zo is, is niet duidelijk. Wel zijn hier relatief veel kantoorbanen. Het Openbaar Ministerie zegt trots te zijn dat er eindelijk vonnissen liggen in een proces dat nooit leek te eindigen. In het Marenko-proces werd 3 keer levenslang opgelegd, onder meer aan de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Volgens de persofficier heeft de rechtsstaat tijdens de zaak onder druk gestaan. Zo werden tijdens het proces 3 mensen vermoord, onder wie vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Wel zijn veel opgelegde straffen lager dan het OM graag had gezien. De centrale opvang voor Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht zit overvol. Afgelopen nacht sliepen er 154 mensen, terwijl er plaats is voor maximaal 140. En daarom is de opvangplek nu tijdelijk gesloten voor nieuwe Oekraïnse vluchtelingen, zegt Jaap Donker van de Veiligheidsregio. Met pijn in het hart hebben we moeten zeggen, vanaf 12 uur willen we de poorten sluiten. En dat doen we omdat de opvangplekken in Nederland helaas op zijn. En wij zijn gebaat bij opvangplekken, want de mensen die verblijven hier liefst kort. En van daaruit plaatsen ze ergens in het land. Maar dat kan alleen als er plek is. Nou, die is helaas op dit moment op. En er is ook geen perspectief op nieuwe plekken. Dus hebben we met pijn in het hart moeten zeggen, moeten helaas de deuren tijdelijk even sluiten. Behalve voor hele kwetsbaren, die vangen we nog wel op, zolang het kan. Is het dan het probleem dat er steeds meer Oekraïners bijkomen of dat de doorstroom stokt? Waar zit het probleem? Nou, vooral de doorstroom. Want tot nu toe zien we dat de instroom eigenlijk redelijk stabiel is. Er komen hier ongeveer 50 tot 70 Oekraïners nieuw aan per dag. Dat is 90% van wat er in Nederland arriveert. En dat konden we tot een aantal weken terug gewoon nog goed doorplaatsen in Nederland, naar noodopvangplekken. En we zien dat sinds een aantal weken stokt dat. Moesten we overstappen naar crisisnoodopvang bijvoorbeeld op plekken. Nou, dat is natuurlijk ook geen goede voorziening. En we zien nu dat de plekken echt op zijn en dat ook het vooruitzicht slecht is. Dat men ook gewoon heel weinig plekken ziet aankomen of ziet dat plekken eindigen. En daardoor hebben wij mede moeten zeggen, helaas kunnen we op dit moment onze taak niet uitvoeren en wordt het onhoudbaar. Ja. Weten de Oekraïners daar ook al van? Ja, we hebben het goed uitgelegd. Dus wat wij doen is aan de mensen hier uitleggen die hier zijn, dat wij de poorten helaas tijdelijk even moeten sluiten. Dat wij voor de mensen die hier zijn het hard op zoek zijn naar passende opvangplekken in het land. Dat het ook even kan duren. En we leggen aan nieuwe mensen die arriveren, leggen we het ook uit. Dat leggen we uit aan mensen die hier arriveren buiten. Maar dat doen we ook bijvoorbeeld via onze tolken, via de social media groepen. We doen het via de media om de mensen echt uit te leggen. Helaas kunnen wij onze taken als hub op dit moment even niet uitvoeren. Behalve voor redelijk kwetsbaren. Want is dit nu een kwestie van dagen of voorziet u grotere problemen? Nou, het liefst zouden wij vanmiddag wel open gaan. Maar we zien dat het eigenlijk zo erg de rek eruit is al een aantal weken, maanden. Dat wij voorzien dat het wel even kan duren, helaas. Maar wij doen de oproep echt, zorg voor meer plekken. Dus kom met z'n allen, bied opvangplekken voor Oekraïners, zodat wij snel weer open kunnen. En we hopen dat we snel weer open kunnen, maar we hebben geen glazen bol. Dus we wachten in spanning af. Jaap Donker van de veiligheidsregio Utrecht tegen verslaggever Onno Beukers. In het weer droog en zonnig, er staat weinig wind, het is 7 tot 9 graden. Morgen droog, in de loop van de dag wat meer bewolking en maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staan twee korte files, eentje op de A10 bij de Koentunnel, daar vanaf Landsmeer 5 minuten op onthoud. En op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk is de vertraging bijna 10 minuten. Ster. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent Utrecht. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Duurzaam de winter door? Profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen. En houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kinderen hebben best veel vragen over criminelen en hun duistere zaakjes, merkte de Vlaamse hoogleraar criminologie Charlotte Koolman. Niet in de laatste plaats omdat haar eigen kind vragen ging stellen. En dus maakte zij een kinderboek over dit onderwerp. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerste opgave voor de tweede nieuwssnipper van vandaag. Hier is weer een fragment. En dan krijgt u zo meteen een vraag bij. In onze fractie zijn alle 37 leden gelijk. En is Geert een van onze gelijken. Dus u bent net zo gelijk als Geert Wilders? Dat klopt. Toch wordt hij grote smurf genoemd, geloof ik. Hij wordt geen grote smurf genoemd. Nee? Nee, hij is onze politiek leider, net als Dylan Jasilkus dat is. Net als Caroline van der Plas dat is. Dit was een stukje uit een reportage die te horen was in de Nieuwsbv eerder vanmiddag. Daar ging het over de PVV en of die partij eigenlijk wel een partij is. Wie is de vrouw die wij hier horen spreken? Lid van de PVV-fractie, dat geef ik dan maar vast weg. Maar dat leek me ook al voor de hand liggend. Dus wie is deze mevrouw? Als u het weet, 0800... Oh, nee, natuurlijk niet. Stop. U hoeft niet te bellen. We doen deze ronde altijd met de mailers. Dus villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er ook bij. Kunnen we u bereiken, mocht u de winnaar zijn. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Ja, wat weten kinderen over moordenaars, dieven en ander gespuis? De Vlaamse hoogleraar criminologie, Charlotte Koolman, ze is ook trouwens de nationale drugscoördinator van België, die maakte daar een kinderboek over. En dat heet Wie zit in de gevangenis? Mevrouw Koolman, goedemiddag. Goedemiddag. En geïnspireerd door uw eigen dochter, begrijp ik dat goed? Mm-hmm, ja, toch wel. Ja. Mijn dochter is 4 jaar, wat eigenlijk nog heel jong is. Ik ben geïnspireerd door mijn dochter en door mijn studenten. Maar uw dochter had al vragen over mama's werk? Ja, klopt. Mijn dochter, ja, die is vaak bij mij uiteraard. En als we in de auto zitten en het radio nieuws staat op, of ze hoort het televisiejournaal, of ze hoort ons gewoon praten in het algemeen, dan had ze toch wel al wat vragen over de zaken die ze op het journaal hoorde. En daar gaat het toch wel heel vaak over regels en straffen en misdrijven en mensen die misdrijven plegen. En zij had dan zo bijvoorbeeld items in de zin van, ja, kijk, dat is de politie. En ik zei, ah, wat doet de politie tegen? Ja, wel, zij stoppen jou in de gevangenis en je komt er nooit meer uit. Dat was een van haar gedachten dat zij had. Ja, ja, ja. En wat denken kinderen over de gevangenis? Wat hebben ze daarvoor ideeën over? Mm-hmm. Dat hangt een beetje af van de leeftijd. Mijn dochter zelf heeft daar nog niet zo heel veel gedachten over. Maar toen ik het boek schreef, heb ik ook met 8-jarigen, 10-jarigen gesproken. Dat is een beetje de leeftijdscategorie voor wie het boek bedoeld is. En zij hebben vooral heel praktische vragen. In de zin van, wat eten mensen in de gevangenis, welke kledij dragen ze in de gevangenis, mogen zij hun cel inrichten en dat soort zaken. Dus hele praktische dingen. Ja, en dat is 8 tot 10. Mm-hmm. En dan geeft u ook nog les aan twintigers. Hebben die een duidelijk beeld van criminelen en aanverwante zaken? Mm-hmm. Ja, ik ontmoet elk jaar rond september een hele frisse lading van criminologiestudenten of criminologen in spe. En ik heb mijn heel wat gesprekken en discussies over ja, regels, over straffen, over mensen die misdrijven plegen. En ze hebben ook wel, of sommigen onder hen, want ik mag ze natuurlijk niet allemaal over dezelfde kam scheren, hebben wel een aantal ideeën over gevangenissen. En een van die zaken die soms wel blijft hangen bij studenten, maar eigenlijk ook bij Jan met de pet of met een onkel of uw tante, is dat de gevangenis toch wel een luxe hotel is. Dat hoor je bij sommigen toch nog wel terugkomen. Dit gaat over België, dit beeld bestaat in Nederland natuurlijk ook. Dat denken mensen ook, dat gevangenissen hotels zijn. Mm-hmm. Nou is het ook zo dat de gevangenissen in België en in Nederland, denk ik, ook wel beter zijn dan in heel veel andere landen. Mm-hmm, ja, maar het gaat er bijvoorbeeld over, hoe vertel je dat aan 8-jarigen of 10-jarigen hoe een gevangenis eruit ziet? En dat was in het kinderboek dan moeilijk, want je kan wel vertellen over overbevolking en over het feit van, ja kijk, in de gevangenis zijn er die activiteiten, maar toch zit een gedetineerde soms 20 uur per dag op een cel. Maar je moet dat dan proberen verstaanbaar maken, welke implicaties dat heeft voor een kind. Hè? Ja. En dan hebben we het aan de hand van tekeningen eigenlijk proberen visualiseren. Bijvoorbeeld, je hebt een klaslokaal en een cel is een vierde van een klaslokaal. En op die manier kan je kinderen ook op hun maat vertellen over, kijk, dit is een cel, zo ziet het eruit. En dan met tekeningen ook van een dwarsdoorsnede van een gevangenis kunnen zij ook direct voor zich zien van welke activiteiten gebeuren daar allemaal in een gevangenis. Ja. Daar bestaan natuurlijk inderdaad in ieder geval geen reële beelden van. Ga maar aan een gemiddelde borreltafel zitten en dan hoor je die verhalen ook. Mm-hmm. Ik heb zelf een keer meegemaakt, ik was toen jong verslaggever in het noorden van Nederland. Er werd een nieuwe gevangenis geopend en dan gingen ze een weekend eigenlijk de looplijnen testen. En je kon je ze opgeven als vrijwilliger om daar dan nou ja, in die gevangenis te gaan zitten. Dus ik heb dat toen vanuit mijn werk gedaan, daar ook verslag van gedaan. Maar dan sta je dus nog te tafeltennis op een zeker moment 's avonds. En dan wordt gezegd, ja, je moet nu achter de deur. En dat gevoel alleen al is iets heel aparts. Dat je nog het ene moment aan het tafeltennis bent met zogenaamde medegevangenen. En dan gaat die deur gewoon dicht en je kan er gewoon niet meer uit. Dat ik moet zeggen, daar heb ik een hoop van geleerd. Ja, dat is moeilijk te vatten. Hè? Dat inderdaad dat je in een systeem terechtkomt waar elke deur achter jou dichtvalt en dat je eigenlijk gedepriveerd wordt, wat dat de bedoeling is van een gevangenisstraf, dat je gedepriveerd wordt van een aantal vrijheden en ja, identiteiten. Hè? Je verliest jouw identiteit op dat moment als vader of moeder of als werknemer of partner en dergelijke. Dus dat heeft een impact. Dat heeft een impact op een persoon in detentie, maar ook op zijn of haar omgeving. En dat heb ik ook proberen vertellen in het kinderboek. In die zin dat de opbrengst bijvoorbeeld van het kinderboek ga ik specifiek gaan doneren aan organisaties die de band tussen een kind en een ouder in detentie gaan proberen versterken. Omdat we eigenlijk weten, als ik kijk naar België, waarschijnlijk in Nederland bestaan er ook wel cijfers over, dat er 16.000 kinderen zijn met een ouder in detentie. En we weten dat die kinderen, dat die een grotere kans hebben op gevoelens van schaamte, stress, gepest worden. En eigenlijk ook een grotere kans hebben om ooit zelf in aanraking te komen met criminaliteit. Ja. En als wij die band tussen een kind en een ouder kunnen versterken, hè, in detentie, dan zien we dat dat goed is voor de persoon in detentie. Hè, dat die bijvoorbeeld het leefklimaat in de gevangenis wordt daar beter door. Gaat ook die persoon zelf minder kans hebben op herval na detentie, maar is dat ook goed voor dat kind en die context? Hè, omdat die band met die ouder enerzijds misschien terug kan doen opleven of gaan versterken. Ja. Er staan in het boek, het is eigenlijk heel veel uitleg natuurlijk ook, maar u schuwt ook niet om grote en belangrijke en ook wel ingewikkelde zaken te bespreken. De Bende van Nijvel natuurlijk, hè, bekend, die in een lange tijd toch een hoop ellende heeft veroorzaakt in België. Maar ook Staf van Eiken, we hebben hem even opgezocht, drievoudig lustmoordenaar, de langzittende gedetineerde in België. Die komen dus ook voor in het boek. Is dat niet lastig, omdat het dat ook kinderen misschien daar nog helemaal niet klaar voor zijn? Het is een afweging geweest. In die zin, de vraag kwam er soms van, moeten wij kinderen... Het boek gaat voornamelijk over criminologie. Dus hoe worden regels gemaakt, wat zijn straffen en zo verder. Daar de vraag van, moeten wij kinderen inderdaad vertellen over criminologie en straffen? Dan denk ik dat we kunnen zeggen dat kinderen niet in een vacuüm leven en dat ze sowieso al horen over criminaliteit om hen heen. Het is vooral belangrijk om die verhalen op een neutrale manier te gaan vertellen, juist te gaan vertellen en hen op kindermaat juist te gaan vertalen. Dus eigenlijk wat er staat, gaan vertalen op hun maat in een neutrale manier, los van of vrij van stereotypes en stigmatisering. Het verhaal van de Bende van Nijvel en dergelijke, dat kwam aan bod toen het bijvoorbeeld ging. Ik vertel een stukje over het verleden, het verleden over de toekomst. En dat gaat bijvoorbeeld ook op een gegeven moment over Dutroux bijvoorbeeld. Maar dan vertel ik dat in een context. Ik zeg niet van Dutroux heeft dit en dit gedaan, want dat is voor een kind, dat kan dat je inderdaad niet vatten. Maar het gaat erover dan vooral van, kijk, tot een bepaalde periode in onze geschiedenis hadden wij vooral aandacht voor daders en veel minder voor slachtoffers. Ja. En op een gegeven moment, in de jaren 1990, kwamen de slachtoffers ook op straat. Kwam het publiek, kwamen burgers op straat omdat zij boos waren. Ja. Dus dan is dat ook interessant om te weten, wat kunnen we leren uit het verleden. En Staf van Eiken is inderdaad een van de vier weetjes op het einde, dat Staf van Eiken een van de langst zittende gedetineerden is. En daarmee wil ik vooral vertellen van, kijk, ik heb eerder in het boek verteld over risicofactoren. Wat zijn de factoren die de kans op criminaliteit gaan vergroten? En dan vertel ik een beetje van, kijk, wat zijn de risicofactoren geweest in het leven van Staf van Eiken? Maar ik vertel bijvoorbeeld ook in het boek dat de meeste mensen stoppen met het plegen van criminaliteit. En dat de meeste mensen die in de gevangenis verblijven vandaag uiteindelijk wel zullen vrijkomen. Ja. Maar dat Staf van Eiken een uitzondering is, omdat die persoon niet zal vrijkomen. Meer dan 50 jaar zit hij al vast, dank voor de uitleg. Ik hoop dat uw dochter trots is op het boek. In ieder geval op haar moeder ook. Dank voor de uitleg. Hoogleraar criminologie en nationaal drugscoördinator in België. Charlotte Koolman was dat. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé op de country tour of country tour. Ik krijg laatst ook nog een mailtje over. Is het nou country of country? Mag volgens mij allebei. Dit was Texas Hold'em. Nieuws snipper. Frederik van der Veld uit Vianen. Frederik, goedemiddag. Een hele goede middag, Jurgen. Gaat het goed? Hart zo weinig, nooit zo chagrijnig. Oké, okay, dat is een goeie. Die schrijf ja. Even op. Die mogen meer mensen tot zich nemen, wat mij betreft. Ja, en daarachter nog, altijd geinig. Ja, nou ben ik ook voor. we gaan even kijken of het een geinige dinsdagmiddag voor je wordt. Eerst maar eens even die eerste vraag. Hè. Die ging over die... willen we dat nog doen? Nee, ik dacht, we doen zo nog even het liedje. Het ging over die mevrouw. Ja, sorry dat ik me even met het spel bemoei. Ja, geen maar er staat hier... Nee, ja, maar er zitten hier allemaal mensen zich ook met het spel te bemoeien. Maar er staat hier toch echt op de voordeur Villa VDB. Dus ja, prima. Maar dan moeten ze maar een eigen radioprogramma beginnen, vind ik. Ja, toch? Ja, we horen een klein stukje van die stem van die mevrouw. Wie was dat? Nou, volgens mij is dat Fleur Agema, Jurgen. Dat is helemaal correct. Kwam dus voorbij in een reportage vanmiddag in de Nieuwsbv. En ja. Daar ging het erover of de PVV dan eigenlijk wel een partij is of niet. Dat was een vraag van een luisteraar. Ja. En ja. Fleur gaf daar antwoord op. Het levert in ieder geval het Max Kaartspel op. Dan gaan we door naar vraag 2. Hoeveel personen zijn er dan lid van de PVV? Hoeveel personen zijn er lid van de PVV? Nou, je zou zeggen 1... Maar dat zijn er dus 2. Oh, wie is die tweede dan? Ja, 2 keer Geel Wilders. Is hij 2 keer lid? Ja. Ook erelid of zo? Ja, nee, vanmiddag heb ik het ook geluisterd, Radio 1. 1 keer van de partij en 1 keer nog ergens van. Dat is 2 keer, ja, er is 1 lid dan, ja, zou je zeggen. Ja, oké. Okay. Maar ik zeg... Dus nee, maar goed, Geert Wilders is het goede antwoord. En dat heb je gezegd, dus ik reken dit gewoon goed. Ja. Moet het ook niet ingewikkelder maken dan het is. Kijk, mag de tronnetje of niet? Nee, Max sokken. Maar die zijn, dat is wel echt fantastisch. Ik heb ze nu ook aan. Het is echt, die sokken zijn echt geweldig. Je krijgt er nooit zweetvoet in. Je maakt er de blits mee op elke verjaardag of op elk festival waar je komt. Dus die heb je ook in de pocket. Ik ben benieuwd, Jurgen. Ja, ik ben er helemaal geëmotioneerd van, hoor je dat? Echt waar? Niet huilen, hoor, kerel. Niet huilen, hoor. Hey. We gaan voor het Villa VDB keukenschort, Frederik, want die wil iedereen. Ja. Geert Wilders was voordat hij de Tweede Kamer in kwam... was hij gemeenteraadslid voor de VVD in een stad in Nederland. Als jij in Vianen woont, dan moet je dat weten. Ja, het gaat om een vee, hè. Je zou zeggen een vee. Dus ja, ik denk dat het niet Vianen is, maar dat het gewoon Venlo is. Nee, man. Jij woont toch in Vianen? Toch niet in Vianen? Nee, maar wel vlakbij Vianen. Wat is de grootste stad bij jullie in de buurt? Ja, Utrecht. Ja, nou, zeg dat dan. Meen je niet? Echt waar? Ik dacht, ja. Tenloods. Nee, man, hij heeft in Kanaaleiland gewoond en ze was gemeenteraadslid in Utrecht. Oh, Fleur Agema bedoel je? Ook dat Geert Wilders, man. Nee, zeg nou wat. Ja, maar ik heb het ook, ik heb het ook over Geert Wilders. Nee, man. Wel. Nee, maar hij is toch in Venlo geweest, of niet? Ja, daar is hij geboren ooit, maar hij is in Utrecht gemeenteraadslid geweest. Oh, nou ja, lekker dan. Nou, schortje. Ja, ik hoor het je zeggen. Ik ga dit voorleggen aan de jury wat we hier mee moeten, maar ik vrees inderdaad dat het bij twee prijzen blijft, Frederik. Ja, anders schort je het een en ander op. Ja. Hoe was die slogan ook alweer van je? Hart voor weinig, noodzakreinig, altijd geinig. Ik wens je een prettige dinsdag. Ik jou ook, Jurgen. Hoi, hoi. Hoi. Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this unless the dreamer is the real you? Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't wanna wait before the dream is over. I'm gonna make it mine. Yes, I know it. I'm gonna make it mine. Yes, I'll make it all mine. I keep my life on a heavy rotation, requesting that it's lifting you up. A table at the Gratitude Cafe. And I am finally there. And all the angels, they'll be singing. Ah, la, la, la, ah, la, la, la, ah, la, la, la, la, la, yes. Well, I don't want to break. Altijd vrolijke Jason Mraz, Make It Mine. Joram Kaat presenteert Geld of Je Leven zometeen. Joram, goedemiddag. Hey Jurgen, ik hoor net dat jij mooie Max sokken hebt, maar misschien shop jij ook wel eens online. Ik weet niet of je wel eens hebt rondgeneusd bij online kledingwinkel Shein. Dat is inmiddels een van de grootste kledingverkopers ter wereld. Voor een paar euro kun je daar al een broek of een t-shirt kopen. Of een jurk. Of een jurk, eigenlijk alles. Maar misschien zelfs Max sokken. Ik heb wel eens een jurk gekocht voor een feestje. Nou kijk, dat bedoel ik. En dat doen mensen echt massaal. En het bedrijf wil naar de beurs. Maar wat is dit eigenlijk voor een webshop? Hoe gaan ze precies te werk? Dat zometeen bij Geld op je Leven. En morgen in de villa, ik pik er even één dingetje uit. Roeier Björn van den Ende komt dan langs. Met hem gaat het over eetproblematiek onder topsporters. NOC NSF is daar een campagne over begonnen om dat tegen te gaan. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Samen Max. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?